الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muhterem arkadaşlar, Ramazan'ın ahkamı ile ilgili yarım kalan dersimizi bugün tamamlıyoruz. Kaza konusuna geldik. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle buyurur: Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, annem üzerinde bir ayın orucu varken öldü. Dolayısıyla onun yerine kaza edebilir miyim diye sorar. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem cevaben evet, çünkü Allah'ın borcu yerine getirilmeye daha layıktır der. Şimdi kaza hususu arkadaşlar, Ramazan'da belirli sebeplerden dolayı kişi seferde olabilir, hastalanabilir veya kadın aybaşı dolayısıyla tutamaz ise bunu Ramazan harici diğer günlerde tutar. Ve bunda acele etmek gerekir. Kaza hususunda acele etmek gerekir. Bununla ilgili ayet-i kerimeler buna delildir. Rabbinizin bağışına koşun. Diğer bir ayette, işte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar buyurulmakta. Ancak kişi üzerinden bir Ramazan ayı geçtiyse ve hala üzerinde de kaza orucu var ise ve tutmadı ise, bir dahaki Ramazan geldi ise, bu kaza daha sonraki Ramazan ardına kaldı ise, bunun için kefaret gerekmemekte. Ve kaza orucunu arda arda tutmak da gerekli değil. Şimdi Abdullah, şunları. Kişi ölür de imkansız. Yukarı şeye çık, ne yapacağım adam. Kişi ölür de kılmadığı namazları varsa, ne velisi ne de başkası bunu kaza edemeyeceğine dair ilim ehlinin icma vardır arkadaşlar. Aynı şekilde kim de oruç tutamaz ise, hiç kimse yaşadığı esnada onun yerine oruç tutamaz. Bilakis her gün için bir fakir doyurur. Ama kimin üzerinde de adak orucu olduğu halde ölür ise, adamıştır, oruç adamıştır, fakat bunu eda edememiştir, vefat gelmiştir. Adak orucu olduğu halde ölür ise, biraz önce zikrettiğimiz hadise göre yerine velisi tutar. Sahabe buradaki bir ayın orucu varken öldü hadisini adak orucu olarak sehmetmiştir, anlamıştır. Bir kadının annesi üzerinde Ramazan orucu olduğu halde ölmüş. Ayşe radıyallahu anhu'ya gelip onun yerine kaza edebilir miyim demiş. O da hayır, kaza etme, bilakis onun yerine her gün için bir fakire yarım sa, yani 1,5 kilo civarında sadaka ver der. Çünkü hadiste bir ayın orucu olarak gelmiştir. Burada Ramazan yahut başka bir oruç olduğu tayini gelmemiş. Genel olarak gelmiş. Dolayısıyla bir başka eserde İbni Abbas'tan gelen rivayet bunu açıklamakta. Kişi Ramazan'da hasta olur da oruç tutmadan ölürse onun yerine fakir doyurur. Hadisin, biraz önce zikrettiğimiz hadisin tefsirini yapmakta bu eser. Kişi Ramazan'da hasta olur da oruç tutmadan ölürse onun yerine fakir doyurur. Üzerine kaza gerekmez. Eğer üzerinde adak orucu var ise velisi onun yerine kaza eder der. Dolayısıyla kişi herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir sebepten, meşru bir sebepten dolayı, bu bir hastalık olabilir, bu aybaşı kana olabilir, bu bir sefer olabilir, dolayısıyla bıraktığı Ramazan'dan bazı günler bırakmak zorunda kalmıştır ve bunları kaza edemeden vefat etmiştir. Her velisi onun yerine tutmaz, bilakis tutmadığı her gün sayısınca bir fakir doyurur. Ama üzerinde kaza üzerinde adak orucu var ise bunu velisi yerine tutar. İlim ehli bu mevzuyu bu şekilde tercih eder. Ramazan'da bilerek özürsüz orucunu bozan hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kaza edeceğine veya kefaret ödeyeceğine dair hiçbir delil sabit değildir. Bilerek özürsüz. Çünkü bunun çok günahı çok büyük olduğundan kaza ve kefaret ile telafi edilecek gibi değil arkadaşlar. Bilakis Allah'a tövbe etmesi gerekir. Tövbesinde sadık olması gerekir. Salih amelleri ve taatleri çoğaltması gerekir. Umulur ki Allah orucunu kasten, evet orucunu kasten bozarak işlediği bu günahını siler. Tabi oruç ameli olduğu kadar vakti olan da bir ibadettir. Malumdur ki kişi Ramazan orucunu bir başka ayda tutsa bu ondan kabul edilemeyeceği gibi aynı şekilde kaza da kabul edilmez. Özürsüz olarak Ramazan'ı yediğinde. Eğer biz bu kapıyı açarsak ve insanlara Ramazan'da bilerek oruç bozan için bir gün kaza gerekir dersek, nasıl olsa kaza edeceğiz diyerek farz olan Ramazan orucunda tembellik ederek bunu önemsemezler ve bunun günahını hasfe alırlar. Peki Ramazan'da özürsüz olarak orucunu bozanın cezası nedir? Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim der. Ben uyuyorken iki adam geldi, iki kolumdan tutarak çıkması zor bir dağa götürdüler der. Ve buraya çık dediler. Bunun üzerine dağa çıkmaya başladım. Ortasına gelince şiddetli sesler duyuldu. Bu sesler nedir deyince cehennem halkının feryadı dediler. Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki avurtları yarılmış ve bu yarıklardan kanlar akan, ayakları bağlanmış bir topluluk var. Ben bunlar kim dedim. Oruçlarını vaktinden önce yiyenler dediler. Hadisi İbn-i Hibban, Nesai ve El-Hakim rivayet etmişlerdir. Hakim bu hadis Müslim'in şartına göre sahihtir der. İbni Abbas'tan rivayet olunduğuna göre arkadaşlar, bir adam kendisine gelir ve şöyle der: ben Ramazan'dan bir gün oruç yedim, bunun için bana bir çare bulur musun der. İbni Abbas da Ramazan'dan boş bir gün bulmaya güç yetirirsen onun yerine tut der. Adam da Ramazan'dan boş bir gün bulabilecek miyim der. İbni Abbas da bunun üzerine ben de bundan başka sana hangi fetvayı bulayım der. Cima'nın kefareti. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle der: bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek helak oldum ya Resulallah dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem seni helak eden nedir diye sorunca adam Ramazan'da aileme yanaştım diye cevap verir. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azat edecek kölen var mı diye sorar. Adam hayır der. Peki aralıksız iki ay oruç tutabilir misin diye sorar. Adam hayır der. 60 tane fakiri doyurabilir misin diye sorar. Adam yine hayır der. Bunun üzerine adama otur der. O da oturur. Ve bu arada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir kök hurma getirirler. Ve adama şunları sadaka ver buyurur. Adam şu iki siyah taşlık arasında bizden daha fazla fakir olan kimse yoktur der. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ön dişleri görülecek kadar güler, sonra şunu alıp çoluk çocuğunu doyur buyurur. Bu hadisi Buhari ve Müslim çıkarmıştır arkadaşlar. Ve diğer bir rivayetin sonunda şöyle bir ilave vardır: sen ve çoluk çocuğun ye, bir gün tut ve Allah'tan af dile der. Bu ziyadelik Ebu Davud'un süneninde gelmiştir. Şimdi burada hem kefaret hem de kaza söz konusudur. Kefaret iki aydır. Ramazan günü ailesine yanaşan kişinin ödemekle mükellef olduğu kefaret iki aydır. Artı bir günde kaza vardır. Peki bu kefaret kadın için gerekli midir? Bu kefaret kadın için gerekli değildir. Erkek 60 gün tutar, artı bir 61. Kadın bu kefaretle mükellef değil. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir kefareti gerekli kılmıştır. Allah en doğrusunu bilir. Ama kaza hükmü kadına da, kadını da içine alır. Çünkü kadının da cima ile bozduğu bir günün yerine kaza edip Allah'a tevbe etmesi gerekir. Teravih namazına gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: her kim Ramazan'ı iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Teravih namazını arkadaşlar cemaatle kılmak meşrudur. 11 rekattır ve bu husus hakkında Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurur: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ve ne de Ramazan dışında 11 rekatı aşmazdı. Ancak tabi bu rivayet yine Buhari Müslim rivayeti, muttefakun aleyh. Ancak İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefında getirdiği bir rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da 20 rekat ve bir de vitir kıldığı gelir. Ancak hadisin senedi çok zayıftır arkadaşlar. Ravilerinden olan Ebu Şeybe'nin hadisi terk edilmiştir. Bu kişinin hadisi metrukul hadistir. Aynı zamanda Ayşe validemizden gelen bu rivayetle de çatışmakta. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da 11 rekattan daha fazla kıldığı sabit değil. Dolayısıyla bizlerin de bu sayıyı ve adedi aşmaması gerekmekte. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın relatif sünnetleri olsun. Namaz öncesi, yani farz öncesi ve farz sonrası sünnetler olsun. İstisga namazı olsun. Yağmur duası öncesi kılınan namaz. Kusuf namazı olsun. Güneş tutulduğu esnada kılınan namaz. Ha, bu nafile namazlarda ayrıyeten belli bir sayıyı takip etmiştir. Belli bir sayıyı takip etmiştir. Ha, bizlerin de bu sayıları takip etmemiz gerekmekte. Öğlenin sünnetini, farz öncesi sünnetini 5 rekat kılabilir misiniz? 6 kılabilir misiniz? Ya 2'dir ya 4'tür. Dolayısıyla teravih namazı da aynıdır. 11 rekatı aşmamıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizlerin de aşmaması gerekir. Bu Ramazan'la ilgili, Ramazan ayıyla ilgili yaygın olan bir takım zayıf hadisler var. Bunların bazılarını arkadaşların bilgisi olsun diye zikrediyoruz. Zayıf yahut uydurma hadisler. Mesela bir tanesi, kullar Ramazan'da ne olduğunu bilselerdi, ümmetin bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdi. Gerçekten cennet senenin başından diğer seneye kadar Ramazan için güzelleştirilir. Bu hadis uydurmadır arkadaşlar. Hatipler tarafından sık sık tekrar edilen hutbelerdeki, cuma hutbelerinde tekrar edilen başka bir hadis, bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da ateşten azattır. Zayıf bir hadis. Oruç tutun, sıhhat bulun hadisi zayıf. Ancak manası doğru. Manası doğru olması Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispetini gerektirmez. Oruç sıhhate sebeptir. Ancak Peygamberin dilinden çıktığı sabit değil. Seneden zayıf bir rivayet. Peygamberin nispeti doğru değil. Her kim Ramazan'dan bir gün Allah'ın verdiği ruhsat dışında orucunu bozarsa, bir sene boyunca oruç tutsa da bu onu karşılamaz. Bu hadis de zayıf. Bu hatta Bukhari'de talikan gelir, Ebu Hureyre tarafından ona mevkuf bir rivayettir. Allah'ım, senin için oruç tuttum, rızkın üzerine orucumu açtım, bizden kabul et, çünkü sen duyan ve bilensin. İftar esnasında okunan bir dua, zayıf. Sefer esnasında Ramazan orucunu tutan, ikamet anında iftar eden gibidir. Hadisi zayıf. 5 şey abdesti bozar. Oruçluyu iftar ettirir. Yalan, gıybet, laf taşıma, şehvetle bakma, yalan yere yemin etme. Bu hadis uydurmadır. Ramazan ayının ilk gecesinde Allah Azze ve Celle mahlukatına bakar. Eğer Allah Azze ve Celle mahlukatına baktı ise ona ebedi olarak azap etmeyecektir. Allah Azze ve Celle'nin her gece 1 milyon tane ateşten azatlısı vardır. Uydurma bir hadis. Ramazan ayı gök ile yer arasında asılıdır. Ancak Allah'a fıtır zekatı ile yükseltilir. Hadisi zayıf hadislerden bir başkası. Evet arkadaşlar, bu ay mübarek olan bu Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Okuduğumuz, duyduğumuz, ezberlediğimiz ve yazdığımız bu Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Bu Kur'an kopmayan bir iptir. Allah'ın doğru yoludur. Allah bu Kur'an'ı emin vasfı ile nitelenen Cebrail'e ilka etmiş, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. Ve Allah-u Teala bu kitabı muhteşem vasıflarla vasfetmiş. Ta ki bizler gereken ihtiram ve saygıyı gösterelim. Bu meyanda Allah-u Teala şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Bir başka ayette bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Bir başka ayette bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Bu kelime ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o ezeli kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir buyurulmakta. Yine başka bir ayette Cin suresinde gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Naklettiğim bu ayetler ve nakletmediğim birçok ayeti kerime bu Kur'an'ın azametine, tazim edilmesi gerektiğine, okunurken adab-ı maşeret kuralları içerisinde okunması, eğlence ve oyun halinden uzak bir edep içerisinde okunmasına delildir. Evet, bu münasebetle Kur'an okurken göz önünde bulundurmamız gereken adapları kısaca zikredelim. Arkadaşlar, kişi Kur'an okurken niyetini Allah'a halis kılması gerekir. Çünkü Kur'an'ın okunması da ibadettir. Diğer ibadetlerde nasıl niyet şart ise Kur'an okunması sırasında da böyledir. İmam Ahmed'in sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir takım insanlar Kur'an'ı okuyarak bunun ecrini insanlardan beklemeden önce Kur'an okuyun ve Allah'tan bunun ecrini isteyin. Bir takım insanlar Kur'an'ı okuyarak bunun ecrini insanlardan beklemeden önce Kur'an okuyun ve Allah'tan bunun ecrini isteyin. Kur'an okurken gafil bir kalple okunmaması gerekir. Kişi Arapçasıyla birlikte Türkçe malini de okur. Ta ki Allah'ın bizlere olan hitabını anlamaya çalışır. Böylece huşu bulur. Allah'ın bu kitapta kendisine hitap ettiğini gözlerinde canlandırır. Kişi Kur'an'ı okurken abdestli olmaya özen gösterir. Böylesi daha faziletlidir. Abdestli de olmasa bunda bir beis yoktur. Kişi Kur'an'ı pis yerlerde okumaz. Yine insanların onu dinlemediği bir yerde yüksek sesle de okumaz. Eğer yüksek sesle okursa böyle yerlerde Kur'an okumak hakarete sebeptir, hakarettir. Kişi Kur'an okumak istediğinde Euzu billahi mineşşeytanirracim demesi gerekir. Ta ki şeytan onun tilavetine mani olmasın. Bismillahirrahmanirrahim demesine gelince Tevbe suresi hariç diğer surelerin başında Bismillah der. Kur'an'da olduğu gibi. Surenin başlangıcı hariç herhangi bir ayetten, o suretin herhangi bir ayetinden başlarsa besmele çekmez. Euzu billahi mineşşeytanirracim ile iktifa eder. Gücü yettiğince sesini güzelleştirir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Cübeyr ibn-i Mat'am şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazında Tur suresini okurken duydum. Ondan daha güzel sesli veya okuyan hiç kimseyi duymadım der. Ancak açıktan okuyan kişinin civarında onun okumasıyla rahatsız olan, uyuyan veya namaz kılan insanlar var ise sesini yükseltmez. Kişi Kur'an'ı yavaş yavaş tane tane okur. Allah-u Teala Müzemmil suresinde Resulüne bu şekilde okumasını emretmiştir. Dolayısıyla kişi ağır ağır okuyarak manasını düşünür. Diğer taraftan kelime bozulmadıkça, harfleri yutmadıkça, idgam olmayan yerlerde idgam yapılmadıkça hızlı okumada bir beis yoktur. Hızlı okuyarak kelimelerin bozulması haram. Çünkü bunda Kur'an'ın değiştirilmesi var. Secde ayeti geldiğinde secde eder. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Ademoğlu secde ayeti okuyup secde ettiğinde şeytan bir kenara çekilerek ağlar. Ve şöyle der: yazıklar olsun. Ademoğlu secde ile emrolundu. Ve secde etti. Ona cennet verildi. Ben de secde ile emrolundum. Karşı çıktım. Bana da ateş verildi. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste İbn-i Ömer radıyallahu anhu şöyle der: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere secde ayetinin olduğu bir sure okurdu. Secde eder, biz de secde ederdik. Ta ki bizler alnımızı koyacak yer bulamazdık. Secde eden kişi, secde ayeti akabinde Sübhane Rabbiyel Ala der ve dua okur. Sonra tekbir almadan başını kaldırır, selam da vermez. Secdeye giderken tekbir alınacağına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir hadis varit olmamış. Ancak bu husus İbn-i Ebi Şeybe'nin sahih isnatla rivayet ettiği bir eserde tabiinden olan Ebu Kilabe ve İbn-i Sirin'den varit olmuş. Şöyle demişler: kişi namaz harici secde ayeti okuduğunda Allahu Ekber diyerek tekbir getirir. Ama Peygamberimizden bu hususta varit olan bir eser, bir hadis yok. Cemaatle kılınan cehri namazlarda, yani sesli namazlarda veya tek başına kılınan cehri namazlarda secde ayeti okunduğunda kişi secdeye gider. Kıraatın gizliden okunduğu namazlarda ise, bu cemaatle olsun, ferdi olsun, secde ayeti okunduğunda secde yapılmaz. Bunu Ebu Hanife, Ahmet ve Malik rahimehumullah kerih görmüşlerdir. Zikrettiğimiz bu adaplara riayet etmeye çalışalım. Bunlara uyma hususunda hırslı olalım. Ve bunlarla Allah'tan ihsanını isteyelim. Arkadaşlar, Allah'ın kitabını tilavet etmek, okumak iki çeşittir. İlki lafzi olan tilavettir. Yani Kur'an'ın okunması. Bu hususta Kur'an'ın tümünün veya bazı surelerinin faziletine dair birçok hadis gelmiştir. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste biriniz Allah Azze ve Celle'nin kitabından iki ayet öğrenmek veya okumak için camiye gitmez mi? Bu onun için iki ve üç deveden daha hayırlıdır buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha birçok hadiste bu faziletler zikredilmiştir. Kişi Allah'ın rızasını isteyerek bunu yaparsa bu kolay amele karşılık, yani tilavet ameline karşılık büyük ecirlere sahip olur. Dolayısıyla sudan sebepler yüzünden Allah'ın kitabından yüz çevirme. Bu büyük kazancı zarara döndürme. Özellikle bu ayda Kur'an'dan nasibini al. Ayrıca sünnette muayyen surelerin faziletine dair de birçok hadis gelmiştir. Buhari'deki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinin en büyük sure olduğunu söyler. Bu surenin faziletinin büyüklüğü dolayısıyla okunması namazın rükünlerinden sayılmış. Onsuz namazın sıhhat bulmayacağı hadislerde belirtilmiş. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Fatiha'tül kitabı okumayanın namazı yoktur der sallallahu aleyhi ve sellem. Bakara ve Ali İmran surelerinin faziletleri hakkında da hadisler gelmiş. Müslim'deki hadiste Bakara suresinin okunduğu bir eve şeytanın girmeyeceği haber verilir. Aynı şekilde İhlas suresi, Felak ve Nas surelerinin fazileti hakkında da birçok hadis-i şerif gelmiştir. Özellikle bu ayda gece ve gündüz Allah'ın kitabını okuyarak ona yakınlaşmaya çalış. Bu konuda gayret göster. Vakitlerini hayır ve hasenatlarla imar et. Tilavetin ikinci çeşidi de hükmü tilavettir. Yani Allah'ın kitabındaki haberleri tasdik etmek, hükümlerine uymak, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır. Zaten Kur'an'ın indirilmesindeki en büyük gaye de budur. Ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurur: bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar. Bunun için Selefi Salih radıyallahu anhum tedrici olarak basamak basamak Kur'an'ı öğrenmeye ve hükümlerini tatbik etmeye çalışmışlardır. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle der: bize Kur'an'ı okutan Osman İbni Affan, Abdullah İbni Mesud ve diğerleri şöyle demiştir: sahabe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrendiklerinde bu 10 ayetteki ilim ve ameli öğrenmeden geçmezlerdi. Onlar Kur'an'ı, ilmi ve ameli hep birden öğrendik dediler. Evet, zaten saadet ve şakavet de tilavetin bu çeşidiyle alakalı arkadaşlar. Bakın Allah-u Teala Taha suresinde ne buyurur? Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbah olmaz der. Devamla kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Rabbim der, niçin beni kör haşrettin? Oysa ben görür idim. Buyurur ki işte böyle, sana da bizim ayetlerimiz geldi, sen onları unuttun. Bugün de sen öyle unutulursun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha çetin ve daha süreklidir. Allah-u Teala bu ayetlerde Resulüne vahyettiği bu hidayete tabi olanların sevabını açıklamış, beyan etmiş. Yine yüz çevirenlerin de cezasını açıklamış. Bu hidayete tabi olanların sevabı sapmamaları ve mutsuz olmamaları. Yani Allah-u Teala dünya ve ahirette tam bir hidayet ve mutluluk garanti etmiş onlara. Amelden yüz çeviren gurur ve kibirlerin cezası ise hem dünyada hem de ahirette dalalet ve mutsuzluk. Sıkıntılı bir yaşamdır. Her ne kadar da kişi bazı maddi imkanlara sahip olsa bile geçici olan bu imkanlar iman gibi kalbi beslemez. Kalp bu esnada sahih akide inancından uzaktır. İşte böyle bir kalp her zaman sıkıntılıdır, her zaman huzursuzdur, her zaman vesveselidir, her zaman tasalı ve kederlidir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi işte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da sapık ve işte onlar gafillerdendir buyurmakta. Dünyada başlayan bu sıkıntı kabirde de devam eder. Azabın hakikati orada başlar. Kabrin onu sıkmasıyla kemikleri birbirine geçer. Hasır esnasında ise, yani haşrolunurken amadır ve görmez. Ayette kıyamet günü onları yüzük olun, kör, dinsiz ve sağır bir halde süreriz. Varacakları yer cehennemdir. Ateş her dindikçe onlara ateşin alevini arttırırız. Buyurur Allah-u Teala. Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Semura İbni Cündep radıyallahu anh şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca yüzünü bize yöneltir. Ve bu gece sizden kim rüya gördü diye sorar idi. Eğer birisi rüya görmüş ise rüyasını peygambere hikaye eder. Peygamber de o şahsın rüyası hakkında Allah'ın dilediği şeyleri söyler, yani tabir eder. Yine bir gün bize sordu. Ve sizden rüya gören var mıdır buyurdu. Biz hayır yoktur dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, lakin bu gece ben şöyle bir rüya gördüm. Bana iki adam geldi ve bunlar elimi tuttular. Uzunca bir hadis, birlikte ileri gittik. Nihayet arka üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Bunun başı ucunda bir adam dikilmiş, elinde yumruk büyüklüğünde bir taş var. Bu taşla yatan adamın başını kırıyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam da arkasından taşı almak için koşuyordu. O dönüp gelmeden bunun kırılmış olan başı düzeliyor ve tekrar eski hale dönüyordu. Öteki adam dönüp gelince yine başını vurup eziyordu. Subhanallah, bu nedir dedim. İleri yürü dediler. Dediğim gibi uzunca bir hadis. Başı ezilmekte olduğunu gördüğün kimseye gelince, o öyle bir adamdır ki Allah ona Kur'an'ı öğretmiş. O da bu nimetin kıymetini bilmeyerek bütün gece uyumuş. Gündüz de Kur'an ile amel etmemişti. İşte hayatında Kur'an'dan yüz çeviren bu gafil kimse de kıyamet gününe kadar bu suretle azap olunacaktır. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kur'an ya lehine ya da aleyhine hüccettir der. Evet, Kur'an'ı kim önüne koyarsa onu cennete götürür. Kim de arkasına atarsa onu da ateşe götürür. Allah'ım Kur'an'ı lehimize hüccet kıl, aleyhimize hüccet kılma. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ilek. Evet.